คนพูดว่าเราต้องลิขิตชีวิตของเราเองท่านเชื่อหรือว่าเราจะลิขิตมันได้เสมอไปอาจจะมีบางครั้งเหมือนกันที่เราจะต้องปล่อยไปตามโชคชะตาถ้าทุกคนสามารถลิขิตชีวิตของตนได้หมดใครเล่าจะจนใครเล่าจะเจ็บหรือใครเล่าจะต้องพัดพรากจากกันบางคราวเหมือนมีอะไรมาบังคับและชักนำให้เห็นดีเห็นงามไปทั้งที่หนทางนั้นหาใช่หนทางอันถูกต้องไม่ท่านเชื่อโชคชะตาบ้างหรือเปล่าอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยคำถามนะคะว่าท่านเชื่อโชคชะตากันหรือเปล่านะคะเพื่อต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีค่ะโดยมีท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะมาชี้นำเส้นทางที่เราจะพัฒนาตนไปสู่ทางแห่งความสำเร็จได้ดิฉันจิตราพรหมุนเวทดำเนินรายการนะคะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นที่อสมท FM 97.5 MHz คลื่นสามัญประจำบ้านและกองพลที่1 FM 98.0 MHz ค่ะเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. ทุกเช้าวันพุธค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้ที่อ่านไปตะกี้นี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบนะ ต้องการคำตอบจากอาจารย์ค่ะ ต้องการคำตอบจากอาจารย์เลย ค ่ ะ ชะตาชีวิตมีหรือไม่มีที่จะตั้งคำถามว่าชะตาชีวิตมีหรือเปล่าคนเรามีชะตาชีวิตไหม มีนะคะ ถ้าตอบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังของชะตาชีวิต ค่ะอะไรอยู่เบื้องหลังของชะตาชีวิต อะไรอยู่เบื้องหลังของชะตาชีวิต ค่ะ ข้อกรรมไงข้อกรรมอยู่เบื้องหลังของชะตาชีวิต อะไรอยู่เบื้องหลังข้อกรรม เบื้องหลังของกรรมข้อกิเลสไงกิเลสในนี้ได้เกิดกรรมใช่ไหมฮะ ค ่ ะ กิเลสวัฏแล้วก็กรรมเอาวัดกิเลสที่จิตกิเลสที่จิตทำให้จิตที่จิตจิตที่จิตทำให้กรรมวิจิตกรรมวิจิตทำให้สัตว์ที่จิตคำว่าวิจิตนี่หมายความว่าต่างต่างเป็นไปต่างต่างวิจิตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสวยงามนะ ค่ะ ในความว่าต่างต่างดิท่านจะใช้คำว่าตัณหาวิจิตเป็นตัวแทนตัวหนึ่งของกิเลสนะฮะ ค ่ ะ ตัณหาวิจิตทำให้จิตที่จิตจิตที่จิตทำให้สัตว์ที่จิตทำให้กรรมวิจิตกรรมวิจิตทำให้สัตว์ที่จิตกิเลสแล้วก็จิตกิเลสมันไปสร้างจิตมันไปทำกรรมมันไปสร้างกรรมว่ากิเลสวัฏหมุนไปตามกิเลสกรรมวัฏหมุนไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมแล้วก็วิปากวัฏเป็นไปตามวิปากเคยได้ยินทางวิทยุมีบางท่านบอกว่าไม่ชอบได้ยินไม่ชอบให้ใครใช้คำว่ากฎแห่งกรรมก็ท่านบอกว่ากรรมไม่มีกฎท่านว่างั้นท่านว่างั้นนะว่าไม่อยากจะให้ใครพูดคำว่ากฎแห่งกรร ม เพราะว่ากรรมไม่มีกฎอันนี้น้องเห็นด้วยไหม น้องว่ามีกฎนะคะอาจารย์ ใช่กรรมก็มีกฎแห่งกรรม เพียงแต่ว่าเราเดาทางของกรรมไม่ค่อยจะออกเพราะว่ามันซับซ้อนนะคะ กฎแห่งกรรมมันก็มีอยู่อย่างนี้ใช่ไหม ค่ะ กฎหรือหลักก็ได้บางทีเราก็ใช้คำว่าหลักกรรมหลักของกรรมหรือกฎของกรรมมันมีอยู่อย่างนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ก็ถือว่าเป็นกฎใช่ไหมฮะ ค ่ะถือว่าเป็นกฎเป็นกฎของกรรม สัจธรรมย่อมมีคำตอบ ก็มีสุภาษิตของภาษาอังกฤษนะฮะในหนังสือบุญจิตซึ่ง หรือว่าสร้างชะตาชีวิตว่าอะไรสร้างชะตาชีวิตโตแทนโตอัดพอดรีดแทนแอคชั่นวานความคิดลงไปสิ่งที่เราได้รับก็คือการกระทำแล้วก็วานการกระทำลงไปก็เป็นแฮปปิตวานแฮปปิตลงไปนิสัยนะฮ ะ วานนิสัยลงไปก็เป็นอุปนิสัยเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ถ้าเกิดวานคาแรคเตอร์ลงไปสร้างคาแรคเตอร์ลงไปก็จะเป็นเดสตินีเป็นชะตาชีวิตแสดงว่าชะตาชีวิตนี่มันมาจากการกระทำของคนแล้วก็การกระทำมันมาจากความคิดก่อนใช่ไหมฮะมาจากทอดแล้วก็แอคชั่นแล้วก็แฮปปี้การแฮปปี้ก็เป็นคาแรคเตอร์จากคาแรคเตอร์ก็เป็นเดสตินีงั้นเพราะงั้นก็ตามที่น้องอ่านไปตะกี้ว่าตั้งคำถามมาว่าชะตาชีวิตมีไหมก็มีแต่เบื้องหลังของชะตาชีวิตคือกรรม ก็ได้คำตอบแล้ว คือกรรม ค่ะ กรรมก็ความคิดมันก็เป็นมโนกรรมอ่ะน้อง ค่ะ ใช่ไหมมโนกรรมความคิดเป็นมโนกรรมการกระทำทางกายวาจาก็เป็นวจีกรรมกายกรรมมันก็คนเราก็ทำกรรมอยู่ทุกวันนะทำกรรมด้วยไม่ทำด้วยวาจาก็ทำด้วยกายไม่ทำด้วยกายก็ทำด้วยจิต ความคิด ความคิด เราไปให้ค่าต่อสิ่งโน้นสิ่งนี้มากมาย ใครจะเป็นพรานก็ด้วยความคิดใครจะเป็นบัณฑิตก็เพราะความคิดเพราะฉะนั้นในธรรมบทแรกเลยน้องบทแรกมโนปุพังสมาสมานะสำคัญที่ใจนะบทแรกว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีก็การจะทำการพูดก็ดีถ้าหัวใจไม่ดีการจะทำการพูดก็ไม่ดีจะทุกข์ก็ติดตามไปถ้าใจดีทางการจะทำการพูดก็ดีความสุขก็ติดตามไปนั้นเงาตามตัวว่า on that we are is the result of what we have thought สิ่งที่เราได้รับอยู่มันก็เป็นผลของสิ่งที่เราได้คิดไว้ทีนี้เพราะงั้นนะที่น้องจะหันต่อไปนี้ก็ความเป็นสหายไม่มีในคนพาลใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ นั่นก็มาจากใจก่อนใจมันเป็นพาลก่อน จริงๆบางส่วนของใจเราบางช่วงก็มีความเป็นพาล อยู่ภายในเช่นกันแม้แต่เราเองก็ยังเป็นศัตรูของตนเองในบางขณะ อ๋อแน่นอนครับแน่นอนใครจะเป็นศัตรูภายนอกของเรามันไม่เท่ากับตัวเองเป็นศัตรูของตัวเองใครจะเป็นมิตรก็ไม่เท่ากับตัวเองเป็นมิตรของตัวเอง เมื่อวันก่อนน้องได้ไปเดินที่งานมหกรรมหนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะอาจารย์คะก็ไปสะดุดอยู่ที่เคาน์เตอร์ของมูลนิธิอันวีกัสนะนะคะไปพบหนังสือของท่านกฤษณมุรติเข้าในหนังสือที่แบบโดดเด่นกันอยู่ตรงนั้นก็มีอยู่เล่มหนึ่งสีแดงสดเขาเขียนว่าเรากำลังแสวงหาอะไร What is it we are seeking ค่ะก็พลิกไปพลิกมาอ่านอยู่สักพักหนึ่งสุดขนลุกเกลียวขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำให้วางหนังสือไม่ได้ก็เลยเหมามาเลยค่ะเหมามาเลย12เล่มเพราะว่าเขามีเป็นซีรีส์ต่างๆนะคะ อ๋อเป็นซีรีส์ใหญ่นะ ค่ะมาอ่านดูก็รู้สึกว่าสื่อความได้โดนใจทีเดียวเลย กฤษณมุรตินี่ท่านเป็นปราชญ์ของอินเดีย ค่ะอายุมีช่วงอายุอยู่ช่วงไหนคะอาจารย์เสียชีวิตไปนานหรือยัง ตอนนี้นึกไม่ออกนะ ค่ะ นึกไม่ออกว่าท่านอยู่ทางระยะไหนพอสอเท่าไหร่เลยนะ ค่ะพอดีหอบมา12เล่ม ก็ไม่นานนักนะครับ ค ่ ะ ไม่นานนะ มาเตะตาแล้วก็สะดุดเด่นตรงคำว่าปัจเจกบุคคลนะคะอาจารย์คะค่ะท่านถามว่าปัจเจกบุคคลทุกวันนี้เราเป็นกันแล้วหรือยังค่ะเราก็เลยสงสัยเอ๊ะคำว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยความหมายโดยนัยยะจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ จริงภาษาอังกฤษใช้คำอินดิวิชวลนะฮะ ค่ะ ใช้อินดิวิชวลมาแปลว่าปัจเจกชน ห รือปัจเจกบุคคลบุคคลก็แต่ละคนนี่เอง ค่ะ ปัจเจกะก็คือแต่ละคนแต่ละคนจะมีความหมายอื่นที่มากไปกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ ค่ะ ก็รู้ว่าจะมีความหมายลึกในส่วนลึกที่ว่าเราเป็นอิสระแล้วหรือยัง ค่ะเรามีความเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือยังอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะถ้าหากยังมีความขัดแย้งกันก็คือมีความเป็นสองภาคระหว่างทานกับปราดอยู่ในตนก็แสดงว่ายังไม่ถึงภาวะของปัจเจกบุคคลหรือเปล่าคะอาจารย์ ใช่คือยังเป็นทานอยู่เป็นส่วนมาก ค่ะ ยังเป็นปราดส่วนน้อย ดังนั้นเราจึงจะต้องหันมาพัฒนาความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องกันโดยอาศัยหลักแห่งความดีเนี่ยนะคะดำเนินกันเสมอๆค่ะจะขอเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวจากหนังสือแห่งความดีเล่มที่1นะคะอยู่ที่หน้า489ค่ะเรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลแล้วเดี๋ยวหลังจากอ่านจบอาจารย์ก็จะช่วยเสริมให้นะคะ คร ับ ขอเชิญรับฟังค่ะหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวไว้ให้มั่นคือไม่พึงคบใครเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีคนพาลอธิบายความบุคคลเมื่อแสวงหากัลยาณมิตรต้องการกัลยาณมิตรก็พึงคบหาสมาคมกับมิตรผู้มีคุณธรรมเช่นตนหรือสูงกว่าตนหากไม่ได้มิตรเช่นนั้นก็พึงยึดความเป็นผู้เดียวไว้ให้มั่นคือนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวรวมเรียกว่าเอกจริยังทั้งนี้เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีคนพาลแปลว่าถ้าไม่ได้คบคนดีก็อย่าคบคนพาลเพราะบุคคลเมื่อคบคนพาลย่อมเสื่อมลงเมื่อคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมจากคุณธรรมเมื่อคบคนประเสริฐกว่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนพาลอันบัณฑิตไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่เอ็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นพาลคุณเครื่องเป็นสหายนั้นท่านหมายเอาศีลกถาวัตถุให้คำที่ควรพูด10ประการทุดงคคุณ13วิปัสสนาคุณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6เป็นต้นคุณเหล่านี้ย่อมหาไม่ได้ในคนพาลพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรบลัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเถระเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ก่อนคือสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะสองรูปปฏิบัติพระเถระอยู่ณถ้ำปิตภิใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเองในสองรูปนั้นรูปหนึ่งทำงานทุกอย่างเพื่อพระเถระด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระอุปัชฌาย์ส่วนอีกรูปหนึ่งมิได้ทำแต่แสดงให้เห็นเสมือนว่าการงานทุกอย่างตนเป็นผู้ทำตัวอย่างเช่นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งจัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้ให้กับพระเถระเรียบร้อยแล้วตนก็จะรีบเข้าไปเรียนพระเถระเอาหน้าว่ากระผมได้จัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้เรียบร้อยแล้วครับนิมนต์ล้างหน้าเถิดดังนี้เป็นต้นในเรื่องอื่นๆก็เข้าทำนองเดียวกันต่อไปนี้จะสมมติชื่อภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าภิกษุกอส่วนอีกรูปนึงชอบเอาเปรียบเอาหน้าว่าภิกษุขอภิกษุกอได้รู้พฤติกรรมของภิกษุขอเช่นนั้นอยู่เสมอก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะแกล้งให้บ้าง วันหนึ่งเมื่อภิกษุขอฉันเพลเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุกอก็ต้มน้ำสำหรับพระเถระอาบแล้วตักใส่หม้อใบหนึ่งไว้หลังซุ้มสำหรับอาบน้ำแล้วแกล้งเหลือน้ำไว้หน่อยนึงตั้งไว้บนเตาไฟให้พ่นไออยู่ภิกษุขอตื่นขึ้นในเวลาเย็นได้เวลาพระเถระอาบน้ำเห็นไอน้ำพุ่งออกจากหม้อต้มก็รู้ทันทีว่าภิกษุกอต้มน้ำไว้เดือดแล้วอยากจะเอาหน้าจึงเข้าไปเรียนพระเถระว่าท่านขอรับน้ำสำหรับอาบกระผมต้มไว้เดือดแล้วตั้งเอาไว้ในซุ้มนิมนต์ส่งน้ำเถิดแล้วก็เข้าไปในซุ้มน้ำกับพระเถระเมื่อพระเถระถามหาน้ำจึงเอากระบวยช่วงลงไปในภาชนะน้ำที่เห็นไอพุ่งอยู่รู้ว่าไม่มีน้ำจึงโพนธนาด่าว่าภิกษุกอว่าท่านจงดูเถิดภิกษุกอทำได้เช่นนี้ยกเอาภาชนะเปล่าไม่มีน้ำตั้งไว้บนเตาแล้วหนีไปเสียกระผมเรียนให้ท่านมาอาบน้ำก็ได้เข้าใจว่ามีน้ำอยู่ดังนี้แล้วได้ถือเอาหม้อน้ำไปอย่างท่าน้ำฝ่ายภิกษุกอเห็นเช่นนั้นก็ชอบใจรีบนำน้ำอุ่นจากหลังซุ้มมาตั้งไว้ในซุ้มให้พระเถระอาบพระเถระใคร่ครวญดูพฤติกรรมของศิษย์ทั้งสองก็เข้าใจได้โดยตลอดในเวลาเย็นจึงให้โอวาทแก่ภิกษุขอว่าเป็นบรรพชิตกระทำเช่นนั้นไม่สมควรอะไรที่ตนทำก็ควรว่าทำอะไรไม่ได้ทำก็ควรว่าไม่ได้ทำอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าภิกษุขอแทนที่จะเชื่อฟังพระเถระแล้วกลับตัวเสียจะกลับด่าว่าพระมหากัสสปะว่าอาศัยเรื่องเล็กน้อยคือเรื่องอาบน้ำแล้วด่าว่าตนเคยโกรธพระเถระในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้ไปบิณฑบาตกับพระเถระส่วนพระเถระได้ไปที่แห่งหนึ่งกับภิกษุกอภิกษุขอเข้าไปสู่ตระกูลอุปถัมภ์ตระกูลหนึ่งของพระเถระเมื่อโยมถามว่าพระเถระไปไหนจึงไม่มาได้บอกว่าท่านไม่สบายอยู่ที่วิหารคือที่อยู่อุปถัมภ์จึงถามว่าควรจะถวายอะไรไปจึงจะควรเล่าภิกษุขอจึงบอกชื่ออาหารที่ตนชอบทุกอย่างเมื่ออุปถัมภ์ถวายมาแล้วก็ฉันเสียเองในระหว่างทางหาได้ถวายพระเถระไม่พระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนหนึ่งในวันนั้นก็มอบให้แก่ภิกษุกอผู้ปฏิบัติชอบในตนในวันรุ่งขึ้นท่านไปสู่ตระกูลอุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ถามถึงความไม่ผาสุกของท่านตามที่ภิกษุกอว่าและได้ส่งอาหารชนิดนั้นไปถวายท่านได้ฉันแล้วหรือบัดนี้ท่านผาสุกดีแล้วหรือพระเถระนิ่งเสียท่านรู้ว่าภิกษุขอทำเรื่องอีกแล้วเวลาเย็นท่านจึงถามภิกษุขอว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรในตระกูลอุปถากบ้างเมื่อภิกษุขอเล่าให้ฟังท่านจึงโอวาทว่าทำอย่างนั้นไม่สมควรมันเป็นชีพไม่ควรขอด้วยอาการหลอกลวงภิกษุขอโกรธท่านมากผูกอาฆาตในพระเถระว่าในวันก่อนหาว่าเราพูดเท็จเรื่องอาบน้ำวันนี้ก็อีกเราไปได้อาหารในสกุลอุปถัมภ์ของท่านมาเพียงกำมือหนึ่งก็ตำหนิว่ามันประชิดไม่ควรทำนิยัตคือการขอแล้วนำมาฉันผ้าที่ได้ก็ให้แบ่งให้เราให้แก่ภิกษุกอเพียงรูปเดียวไม่ได้แบ่งให้เราเลยกรรมของพระเถระหนักนักเราจะทำบางสิ่งบางอย่างตอบแทนซะบ้างดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพระภิกษุขอจึงทุบเครื่องใช้ไม้สอยเสียสิ้นเป็นต้นว่าถ้วยชามใส่อาหารและหม้อต้มน้ำแล้วจุดไฟเผาบรรณสาราสิ่งใดที่ไฟไม่ไหม้ก็เอาพลองทุบทำลายสิ่งนั้นเสียแล้วหนีไปพระภิกษุขอนั้นตายแล้วก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกมหาชนทราบเรื่องราวติเตียนพระภิกษุขอว่าไม่อดทนแม้แต่คำเตือนของพระอุปัชฌาย์อาจารย์เล็กๆน้อยๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชคฤห์เป็นเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามถึงพระมหากัสสปะว่าอยู่สบายหรืออย่างไรภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระมหากัสสปะอยู่สบายดีแล้วทูลเล่าเรื่องที่สัตว์ที่วิหาริกรูปหนึ่งของท่านโกรธที่ท่านตักเตือนและจุดไฟเผาบรรณศาลาเสียพระศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นแม้ในอดีตสมัยเกิดเป็นลิงก็เคยประพฤติเช่นนี้แล้วเหมือนกันแม้เขากล่าวสอนด้วยดีก็โกรธแล้วตรัสเล่าว่า ในอดีตการนกขมิ้นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมวันประเทศวันหนึ่งฝนตกหนักลิงตัวหนึ่งสะท้านเพราะความหนาวเข้าไปใกล้รังนกขมิ้นนกเห็นลิงหนาวสั่นก็ปราศัยว่าศีรษะและมือเท้าของท่านก็เหมือนมนุษย์ทำไมท่านจึงไม่รู้จักทำเรือนอยู่ลิงก็ตอบว่าเจ้าขมิ้นน้อยเอ่ยศีรษะและมือเท้าของเราระไม้คล้ายของมนุษย์ก็จริงแต่เราไม่มีปัญญาประเสริฐอย่างมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงทำที่อยู่ไม่ได้นกขมิ้นต้องการให้ลิงกระทำกระท่อมน้อยๆอยู่เพื่อป้องกันหนาวและร้อนจึงกล่าวด้วยความหวังดีว่าคนที่มีจิตใจไม่มั่นคงกลับกรอกง่ายมักประทุษร้ายมิตรเป็นคนรวนเรอยู่เสมอย่อมไม่มีความสุขท่านต้องใช้ความพยายามอย่าคิดอยู่เพียงว่าตนไม่มีปัญญาจงพยายามทำกระท่อมสำหรับป้องกันหนาวและลมเถิดลิงคิดว่าเจ้านกขมิ้นตัวนี้หาว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมันมักประทุษร้ายมิตรเราจะแสดงข้อที่เขากล่าวหานั้นให้เป็นจริงดังนี้แล้วจึงจับรังนกขมิ้นมาขยี้เสียนกขมิ้นหนีออกมาทางหนึ่งแล้วก็ไปซะพระศาสดานำอดีตนิทานมาเล่าทรงสรุปว่าลิงในกาลนั้นมาเป็นภิกษุผู้ทำลายบรรณศาลานกขมิ้นมาเป็นพระมหากัสสปะและว่าการอยู่ผู้เดียวของกัสสปะดีกว่าอยู่ร่วมกับสิทธิ์เป็นพานดังนี้แล้วจึงตรัสพุทธพจน์ว่าหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวไว้ให้มั่นคือไม่พึงคบใครเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพานก็เป็นเรื่องทางความดีนะคะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านอยู่ที่หนังสือทางความดีเล่มแรกค่ะเราก็เหลือเวลาอีก2นาทีค่ะอาจารย์จะเสริมอะไรก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนี้คะ เหลือ2นาทีแล้ว ค่ะ 2นาทีความเป็นสหายไม่มีในคนผ่าน ค่ะสักนิดนึง ความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านก็ย้ำตรงนี้นะครับ ค่ะ ว่าถ้าได้คนผ่านเป็นเพื่อนสักต่ออย่าขอให้นิดกว่านั่นไม่ใช่เพื่อนมันเป็นอมิตร เป็นอมิตรเพราะในมงคลข้อแรกเลยพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้คบคนผ่านเป ็ นจัดการคบคนผ่านแต่ขอให้คบบัณฑิตว่าถ้ามีในสุภาษิตในชาดกยังเคยกล่าวถึงว่าเป็นคนฉลาดเป็นมิตรเป็นศัตรูคนฉลาดเป็นศัตรูยังดีกว่าคนผ่านเป็นผู้อนุเคราะห์ยังดีกว่าคนผ่านเป็นผู้อนุเคราะห์มีคนฉลาดคนมีปัญญาเป็นศัตรูดีกว่าคนผ่านเป็นผู้อนุเคราะห์เพราะว่าถ้าได้รับอนุเคราะห์จากคนพาลเขาอนุเคราะห์ก็สิ่งไม่ดีใช่ไหมฮะ ค่ะ อนุเคราะห์ด้วยสิ่งไม่ดีอนุเคราะห์ด้วยยาเสพติดยาบ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ดีก็สรุปแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะเวลาเหลืออยู่นิดเดียว ค่ะก็ชอบตรงที่อาจารย์เขียนว่าคนพาลอันบัณฑิตไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่จะเอ็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นพาลแต่ถ้าภูมิธรรมเรายังไม่เข้มแข็งเราก็ไม่ควรเข้าใกล้ว่าเดี๋ยวจะเป็นการเตี้ยอุ้มค่อมอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์คะ ค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อกัน นะคะค่ะอดใจรอสักครู่ค่ะ